أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر او انثى مخیاتونو کې الله جل جلاله د آخرت د نعمتونو بقا او د دنیا پنا بیان کړه چې د دنیا نعمتونه به هر حال پانی دي او الله سره چې سدي هغه باقی دي. نو زداغه نعمتونو لپاره سبب کار دي او داغه لپاره سبب او ذریعہ سره نو عمل صالح او ایمان دي. الله داغه تذکرہ کوي. نو الله فرمای من عمل صالحا آغا چاچیو کو عمل صالح نو عمل صالح آغا ستوے لگی عمل صالح آغی توے لگی چکم عمل دے شریعت مطابق وی او په طریقه د نبی علیہ الصلات والسلام دی د الله د رضا لپاره پاره کې د کلاوا او ریا وغیرہ نوی لا تعمل حسن ملکی لیبلوکم ایوکم احسن عملا استعمل او عمل صالح دا غیر لپاره د خبرې دی او دایت زد اعمال دیر بھی خوچی اغیی که صلاحیت و حسن نی قابل قبول نی لکه مثلا ریا پا گرالا نساحلی حیت و حسن ختم شو عمل اشتا پا طریقه دا پیغمبر بانده نشو یا پا که کمی و زیاده اکڑ شو بدعات پا گراغے رسومات پا گرالو ریا پا گرالا ندا عمل حسن او دا عمل صالحیت اغه سره بیا ځای لګي نو الله فرمایي من عمل صالحا اجا جو کو نیک عمل من ذکر او انثى من ذکر د مذکر نوی سړی وی ناری نوی او انثى یا زنا نوی نو من منم دا کی من عمل هغه چا جو کو سړی کناری نه کزن نه پای کې لګي به حمد نو الله صراحتن ور پسې تذکرہ وکړه تاکید وکړه خبره مضبوطه کړه چې دا عمل صالح روز تو کوم صله ذکر کیږي نو دا صرف د مذکر د پاره نه ده کوم مذکر وی او کوم مؤنث الله وی او هو مؤمن حال دا دی چدا کم سڑے عمل صالح کئی چدا مومن نو ایمان اغا شرط تے دا عمل صالح دا قبول لپارا او دا اغی دا تاثیر لپارا ایمان او عمل صالح کے تلازم دے لزوم دے زگر کے او سڑے طول عمر نیک عمل ہوگی نو نیک عمل دینا چی ایمان پکینوی ایو سلی ایمان لڑی نده اغی ایمان کامل ایمان ترغی پوری نده چې درسو پورې هغه نیک عمل لی اختیار کړي. ندی و جدا دو سیزونه یو بل سر لازم ملزوم دی. ارده که اللہ ذکر کئی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِن. ایمان او عمل صالح دی دوالو کی تلازم دی یو بل سر لزوم دی. نو اللہ پر مل جنیک عمالی کڑی مذکری حکم و انسی وهو مؤمن شرط داده چې دې مؤمن وی کناری نه وی زنانوی ایمان والوی. الله منی دا الله پیغمبر او داغه احکامات او داغه ذات او صفات باندې کیره سادي. ندا دو خبرې چې بکی دې نو سبق والله وی سیلا ذکر کوي بشارت فلنحینه الله وی خامخه مونږ باور کو دا سلیتا ناری نه دی او که زنانه دی چی ایمان و عمل صالح پکی دے نور با قدتا حیاتاً طجیبا زندگی عمدہ او زندگی خیستا. اس دی خبر اتراش ہیں دل تکی اللہ جل جلال ہوئے دتا با عمدہ زندگی ورکو بہترین زندگی بورکو. اس دی تذکرال لانا رکڑ دا جوند جنت تے او کدا جوند قبر مراد ده او که ژوند اخرت مراد ده. زکه درې قسم زندګی نو بعضی مفسرین دې طرف ته تللی چې ژوند نه مراد خیسته ژوند باور کو یعنی ژوند کې به حلال رزق ورکو. عطا جبیر سے سعید ابن جبیر او عطا رحمت الله علی خیسته ژوند باور کو نو خیسته ژوند نه مراد څه شی ده؟ عیش پی تاعت ده زندگی با خیست دیری. بعضی وی خیست جون بورکو ده تاعت او ده نیکو عمل و حلاوت بورده نصیب کو اللہ وی. بعضی کناعت ذکر گئی پلوگی روزہ بانده صبر نگو یکی ده ده مپسیرین و پنیز بانده کم چی ده خبری ذکر گئی نو دا غی په نس باندې ژوند د دنیا مراد دی. ژوند د دنیا په خسته نه ژوند د دنیا په خسته باندې خسته کیږي په دا قناعت او حلال رزق او شکر او نیک اولاد دا ټولی خبرې جری دا په خسته ژوند کې داخلي خبرې. او پاتې شو دا خبره چې سو کو یې پلان کې نه کمالم کوي ایمان امرولې په دې مصیبتونو ولې راځي. نلا دا دې ویلې چې مصیبتونه باندې راو مصیبتونه باندې کانو خلکو زیات راځي. اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فی الامثل. نبی علیہ السلام فرمایي ټول نه زیات مصائب دا په انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات راځي. او بیا څومره چې دینداری پکې وي راغی سره دا غي درجات جتيږي. اده رنګي مصیبت راشی شکر کی د شکر صبر کی د صبر ثواب ته ملوشي. نو الله جل جلاله باغی داغی لا مرتبه اوچتای د صبر مقام ورته نصیب کای او په مصیبت باندې رضا اختیار کی پاغی باندې تسلیم اختیار کی نو دا کیده د تسلیم او د رضا داغی ثواب ته ملوشي. ظاهر شکل خود مصیبت بھی ہو پا اغی کم داغه دا پارا دیر پایدی اللہ جل جلال ہو نصیب کئی. اول جنیک انسان بھی گوری دا اللہ طرف دی نا کسم را مصیبت کی بھی نا پا اغی باندی اغا مطمئن بھی اغا جز فضی او پریار نگی. او بازی مفسرین و اینا مراد دا دینا بعد مفسرین دا غلومبی ذکر کلو مای دو دنیا جوانتی مراد دی. یو خبر دی که بلا میادو ساده یو دنیاوی اسباب دی یو دنیاوی جوان کی راحت دی. نو ٹک لو باز نیکان خلق ایمان روڑی نیک عمال کئی دنیاوی اسباب خونه وی مثلا گاڑی بور سر نی بنگلی بور سر نوی مال او حال بچی بے نوی حسکون او راحت قلبی بوت وی. دیر خلق دی چی ایمان او نیک عمل بکی نی دو دنیا هر سامان بموجود بی ہو سامانونو کی براحت نی نحیستا جوان عبارت دا سامانونو ننی راحت ننی دا نیکانو خلکو ته الله راحت ورکړي اگر چې د راحت اسباب نی ورکړي اړیر خلکو سره د راحت اسباب وی هو راحت وتني غیر ملکونو کې چې وګوره خپل گاډي کې راشي بر هوټل توخي جی کړکې ځان ته کولو کې خودکشي وږي خبرم ځان تعالی خپل گاډي هوټل سره پرې ولې ژوند کې اغې د سکون او راحت نه او باندې مفسرین وايي مراد دې نه اغه ژوند د قبر دې نه مراد دې قبر کې بل الله هسته جن ور کې قبر نو مطلب دا دی چې انسان د مرګ راشي د دنیا د مصیبتونو مصائبو نه خلاص شي قبر د آخرت مقدمه ده په دې کې انسان ته دومره ژوند ملاوي چې د آخرت نعمتونه به محسوسې دومره ژوند ملاويږي چې د قبر عذاب به محسوسې او بعضی مفسرین بالکل ذکر کوي مجاهد رحمت الله علیه اغیوی مراد ده دینا حیات طیبانا ده آخرت جوان مراد ذکر ده آخرت پا جوان کی مرگ نشتا پاگی کی فقر نشتا پاگی کی بیماری نشتا پاگی کی حلاکت نشتا پاگی کی بدبختی نشتا پاگی کی هر قسم مذرد نشتا و هر قسم راحت بکشتا نو اللہ وی خیستا جوان بورکو یعنی جوان ده آخرت او ده جنت مراد خو بیا یو خبر اوري خو یو ذکر کړل نه چې دنیا مراد ده کر اخرت خو خسته ژوند دی ویلې او چې څوک ایمان او نیک عمل کوي نو چې الله د دنیا ژوند ولا خسته کوند قبر اخرت به خرابي کې دی نه شي چې نیک اعمال کی او ایمان راډیو د دنیا ژوند خسته کې او قبر اخرت دی برباد شي یو سړی ایمان راړو او نیک عمل وکړو نو مراد دل تا جوان دا آخرت شنو دا غدا مطلب چه قبر بے بربادی دنیا بے بربادی که دے نیش چه کل دا خبر دے اختیار کری نو دا یاد ساتا دا دل تا چه اریو مراد وی خو چه پدید ریو والو که اریو خیستا شو نو دا دو بور سرا اللہ خود بخود خیستا کئی حبر امزای انترالا نو در وڑا احتمالات بکشتا اللہ وی پلنو حین نهو ور بکو دی سلیتا دی نارینتا زنانتا خامخا جوان بورکو حیاتن طیبا جوان امده بهترین ولنجزینهم خامخا بدل بورکو دیتا اجرهم ده ثواب ده دی بی احسن ما کانو یعملون پخیستا بدل ده ها سرا کانو اعمال سرا کانو یعملون جدی مسلسل عمل کو فا اذا قرأت القرآن فاستعیذ بالله من الشیطان الرجیم او هر کله چې تلل ای پیغمبر قرآن لره نفس تعز بالله فنانی سپا الله باندې نو دا خو الله پیغمبر ته وکرا تا پیغمبر ته خبره ده کرا تم لفظ نه تم د جمیر بار راځي او دا خبره ظاهره ده چې کله الله خبره پیغمبر ته کوي نو په دې کې تعلیم وي امت ته لګر پښتو مثال وی لوري وا مه تا ته انګوري اورته نو که پیغمبر ته ویل کی نو پیغمبر صرف دې مکلف نه دي مونږه تاسو قرآن لولو نو فاستعذ بالله پنانی سے په الله باندې من الشیطان الرجیم دې شیطان رټلی شي وینا نو اعوذ بالله مراد اعوذ بالله ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې انسان تلاوت شروع کړي بیا دې کله خبره یاد ساته چې دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا اعوذ بالله دې حکم سره واجب دا فرض دا مستحب دا راځه رحمت الله علیه مسلک دا دې چې دا واجب دا او ځکه فاستعذ امر دې حکم دې اډر والے سي اعلی دا د پر د وجوب راځي بل نبی علیہ السلام برک الله پرمای وتبعو نبی علیہ الصلات والسلام اعوذ باللہ دے قرات پہ ابتدا کی ویلی را نو انتا کم امر را غلی بل دپ دے شیطان دے وسوسو واجب دا نو اعوذ باللہ اغم واجب کی دل پکار دا زکا شیطانی وسوسات پہ قرات کی دپا کل دا واجب دی نو مقدمہ دا واجب وی لہذا دا واجب کی دل پکار دا خدا خبر یاد ساتے جمہور مسلک داری چې دا په ابتدا د تلاوت کې ویل سنت دی واجب نه پادشاہ نبی علیہ السلام و زبت په سنت کې مګیر شي او دا غرنګي امر دی نو امر هغه په ټول عمر کې تا یو پیروي نو دا هغه د وجوب د پر کافی د روزانه ویل دا واجب نه دی. جمهور علما مسلک دا دی چې ابتدا کې اعوذ بالله ویل دا واجب دی. دی یو دمه اختلافي مسله دلته یاد وساته. دلته دا لفظ د فارغ لري فاستعذ بالله د دې معنا دا چې هر کله د تلاوت وکي نفست از داغین رستو اعوذ بالله وای ظاهر دا الفاظ نه دا ثابتیږي نو ظاهر د قران باندې بعض علما په دې باندې روان دي چې کله ته تلاوت ختم کینو بیا به وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غي دلیل دا آیات ته په دې کې دا پار اغله او دیم دلیل دا غي دا دی چې انسان کله تلاوت تو کیو ثواب وګټی نو بیا شیطان وسوسه جي ابتدا کې هو ذل الله خالی کنه سور سره ني هو جديغه ثواب وګټی او ثواب پیدا کی تلاوت تو کی نو بیا دا ظالم وسوسه جي نو دې وجه الله فرمایلی چې تلاوت تو کی نو بس دایز پنا هواله فا مطلب د کرستو فر تعقیب د بر راضی داګه نرستو پنا هواله خدایان ته د جمهور علما مسلک دارې چې په ابتدا د قران کې ویل پکار دي د جمهور تابعین او د صحابه او د رنګي د ائمو مسلک دار دي چې استعاذہ په ابتدا د تلاوت کې ویل پکار دي او پاتې شو دا لفظ چې څنګه راغل دي نو ظاهر الفاظ بعضی ټیم کې دا ذوی خودل تکي او ټکي مقدر وي لقد اودس بارکم الله فرمایي و اذا قمتم الى الصلاه فاتسلو هر کله چې مستعود رہے نو بیا مخ او لاسونو وینځو د سګ په سره مستودري کې اوس کې ګرموز نمک کې گئی موز نمک کې گئی الته کې مطلب دا دی وا اذا كنتم وا اذا اردتم القيامه الى الصلاه هر کله چې اراده وکړئ نو دلته دا مطلب دی وا اذا قرات القران وا اذا اردتم قرات القران وا اذا اردت قرات القران هر کله چې اراده د تلاوت د قرانو کې نفست اعوذ بالله مخ کې پناه وغواړه چې اراده د تلاوت شي قران را لې نعوذ بالله وایا او بیا ورپسې بسم الله وای نو د جمهور علما او مسلک دا دی چې استعاذہ ابتدا کې ویل په بہرحال ابتدا کې وای انتها کې وای دا رټل شي شیطان چې د انسان نه ثواب اخلي او انسان د ثواب نه محرومي بیا یو خبره یاد ساتي ګوره دا تلاوت یو عمل له بهترین عمل دی دا الله کتاب لسته شي پدې کې وسوسه شي نو دا مسله قرآن کې رالا چې د دې د عمل د ثواب نه د محرومتیا لپاره توجه غوډول لپاره وسوسه شي خبره ده دراله نو د دې وجنه ابتدا کې تا وې نو که ته مصروف شې مسجد سکار شروع کو سره خبره دې شروع کړې نو بیا وای ته اعوذ تسمیه چې دې عمل کې چې بل عمل کې کتاب لولې نو بسم الله الرحمن الرحیم پناو غواړه د الله نعوذ بالله بسم الله وای دارنگی نبی علیہ السلام نور و عمالو کیم خولی را بادروم تزی اعوذ بکا من الحبس تعوذ دی خبرم زین ترالا نو نور سمر نیک عمال چه انسان کی غصه شی نو آگی کم نبی علیہ السلام دو غصه پا وقت کسا خولی را اعوذ باللہ خولی را پناہ اختل نو دا دلیل دا دی خبر دی چه کلپ دیو نیک عمال کی وسوس اچھے نو نور و عمالو کیم تا تا وسوسی اچول شی ستا عمل خراب شي. پریا سره پتا باندې عمل کټکول شي د دې وجنه ک دنیوي کاری کو دنی کاری پټول کارونه کې د شیطان د وسوسو نه پناه وختل پکار دي البته قرات د قران کې اعوذ بالله ال اپ قران کې رالو نو دې کې کم سے کم هغه پناه وختل پکار دي انور او عمل کې نبی اسلام دو اگانو کې هغه ذکر کړی دا هغه باندې عمل کول پکار دي هغه ویل پکار دي بزاره پوری کاږي من عمل صالحا آغا چاچو کو من آغسو کا ملا چاملیو کو صالحا نیکو من ذکرن دا مذکرنا او انسا یا دا مؤنسنا وهو مؤمنن حال داده چی دے مؤمن وی دا عمل مؤمن وی فلنحینه اللہو اخام خاجون بور کدتا حیاتا طیبا حیات امدہ جون امدہ ولنجزینهم او خامخا اللہو امون باور کدتا اجرهم ثواب وربك دويتا ولنجزينهم خامخا وربك دويتا دینے کا عمل کو ان کو تا اجرهم ثواب دوی بی احسن ما کانو یعملون فجزا خستد اعمال سرا کانو یعملون جری مسلسل کول فاذا فاغ وقت قرات القرآن چت قرات د قران کې یعنی اراده او کې د قرات د قران نفست بالله فناول سپال سرا من الشیطان الرجیم د شیطان وتل شوینا یا ولولی نحن اخرین یاد القوت المدینی رحمه ساکین فی اللہ کریم اخدر جنہ کو عمال توفیق را نصیب کی ایمان بان مداومت را نصیب کی پی ایمان کی منتمر گراولی کریم اخدر جنہ کو عمال چکم مزیل دیر یاد آیا اللہ رسوماتی بناتی شرکیاتی کریم اخدر جنہ کو منگوسا تی فی اللہ پہ حرز ہے کہ شیطان وسواسنا دا عمال خرابولنا اگر منگوسا تی کم زمینو کی چی پیغمبر پناہ وقتی اللہ منتمر پنا توفیق را نصیب کی یا اللہ تزم من راضی شفی ایمان اکو عمل صالحات بانی زمان توپیو پاتر آولی بسم اللہ تعالیٰ